gdziekolwiek wracasz, dokądkolwiek jedziesz, McDrive działa, byś mógł zjeść to, co lubisz. Zajedź po drodze do McDonald's i zabierz posiłek ze sobą. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 17. Popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki. 23 dzień marca. Mamy poniedziałek. Czas na serwis. Piotr Jaśkowiak. Według prezydenta jest szansa na ponadpartyjne porozumienie wokół pakietu antykryzysowego dla gospodarki. W serwisie też o sytuacji na wschodnich granicach Polski. Włosi w walce z koronawirusem będą brać przykład z Koreańczyków. Prezydent, rząd i opozycja rozmawiali o tym, jak przeciwdziałać gospodarczym skutkom koronawirusa. W tej sprawie prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Głównym tematem był projekt specustawy nazywanej tarczą antykryzysową. Przed Pałacem Prezydenckim jest Karol Surówka. Dzień dobry, Karolu. Kiedy tarcza antykryzysowa może wejść w życie? Rząd chce, by specustawa została przyjęta przez Sejm do końca tygodnia. Na pewno będzie to wyzwanie logistyczne, by zorganizować debaty i głosowanie z udziałem 460 posłów, tak by nie ryzykować rozprzestrzeniania się koronawirusa. Prezydent Andrzej Duda liczy na to, że równie szybko projekt przepisów zatwierdzi później Senat. Pan premier zobowiązał się do tego, że opozycja będzie mogła brać udział w pracach nad ostateczną wersją tych przepisów, co jest dla mnie bardzo ważne, bo daje szansę na ten taki narodowy konsensus na naszej scenie politycznej co do tych bardzo potrzebnych rozwiązań. Przygotowana przez władze specustawa przewiduje m.in. pokrycie przez państwo do 40% pensji pracowników w małych firmach, które poniosły straty. Rząd zaproponował również mikropożyczki, ulgi w kredytach oraz inwestycje w gospodarkę. Prezydent powiedział dodatkowo w ostatnich dniach, że tarcza powinna objąć również rolników, a osoby samozatrudnione oraz mikroprzedsiębiorcy, których dochód zmalał o ponad połowę w porównaniu do lutego, powinni zostać na 3 miesiące zwolnieni z obowiązku płacenia ZUS-u. Dzisiejsza dyskusja nad pakietem gospodarczym trwała 3 godziny. Liderzy opozycji ze względów bezpieczeństwa łączyli się zdalnie za pośrednictwem wideokonferencji. Sprawę komentowali na Twitterze. Robert Biedroń z Lewicy napisał m.in., że dopłaty do pensji powinny sięgnąć nie 40, a 75%. Politycy Konfederacji apelowali m.in. o natychmiastowy zwrot VAT-u, a szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że już jutro ruszą prace ponadpartyjnego zespołu w tej sprawie. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Ruch na granicach z Litwą i Białorusią odbywa się płynnie, ale w kiepskiej sytuacji są kierowcy tirów, którzy chcą przekroczyć granicę w Bobrownikach. Tam na przejazd czeka długi sznur aut. Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Na wyjazd z Polski 8 godzin samochody ciężarowe muszą oczekiwać, a na wyjazd 3 godziny. Później na bieżąco ten ruch jest odprawiany i budzi ogrodniki też. Ten ruch samochodów ciężarowych się utrzymuje na takim samym poziomie, a nawet ten weekend to dał nam trochę więcej tych pojazdów, ponieważ one przestały stać w kolejkach tam na zachodzie i akurat wyjechały do nas. Codziennie granice w województwie podlaskim przekracza około 3000 pojazdów. Włoskie władze od dziś mają wdrażać południowo-koreański system walki z pandemią koronawirusa, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia. Po szybkim wzroście zachorowań na początku roku, obecnie władzom w Seulu udało się skutecznie opanować rozprzestrzenianie się wirusa. Jak tego dokonały, o tym Marcin Pośpiech. Dziś południowo-koreańskie służby sanitarne ogłosiły, że w ciągu ostatniej doby zanotowały 64 nowe przypadki zachorowań. To najmniej od końca lutego, kiedy w ciągu jednego dnia przybyło ponad 900 chorych. Władze w Seulu postawiły na przeprowadzanie maksymalnie dużej ilości testów u osób zdradzających nawet najmniejsze oznaki choroby. Do tej pory w przeliczeniu na 1 000 000 mieszkańców wykonano 5200 prób. W USA to 74 testy. Dodatkowo władze z wykorzystaniem najnowszych technologii analizują, z kim osoba zarażona mogła mieć kontakt. Tłumaczy ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Oskar Pietrewicz. Gdzie jadały, do jakich miejsc chodziły. Jak podkreśla ekspert, Korea Południowa wyciągnęła też wnioski z epidemii wirusa MERS sprzed 5 lat. Jest to społeczeństwo doświadczone. Zupełnie inna wrażliwość społeczna, zupełnie inne też nawyki. Za złamanie kwarantanny w Korei Południowej grozi kara do 3 000 000 łonów, czyli około 10 000 złotych. Ale obecnie władze planują 3-krotnie podnieść tę kwotę. A w Polsce policjanci co najmniej raz na dobę sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną na pewno są w swoich domach. Obecnie objętych kwarantanną jest 80 tysięcy Polaków. Policja odnotowała 318 przypadków naruszania kwarantanny. Inspektor Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji w programie Trzecim Polskiego Radia przypominał, że za łamanie zakazu wychodzenia z domu grożą surowe kary. My wprowadziliśmy teraz zasadę zero tolerancji dla osób łamiących kwarantannę. I niech za przykład posłuży wyrok, który zapadł kilkanaście godzin temu w Poznaniu, gdzie osoba, która nie stosowała się do rygorów kwarantanny, została skazana grzywną 5000 zł. W Niemczech za złamanie kwarantanny grozi nawet 25 000 euro, a ci, którzy kwarantannę złamią ponownie, mogą trafić do więzienia nawet na 2 lata. A kiedy trzeba siedzieć w domu, z pomocą przychodzi program Trzeci Polskiego Radia. Klasyczne powieści w mistrzowskich interpretacjach, literatura polska i światowa. Tak Trójka włącza się do akcji Zostań w domu. Dziś zaczęliśmy emisję powieści dla młodzieży Banda Michałka. Czytają Maria Seweryn i Maria Peszek. W paśmie Proza w Trójce o 20.50 Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. W obsadzie młodzi aktorzy, m.in. Bartosz Bielenia. Przed południem Akademię Pana Kleksa Jana Brzechwy czyta Piotr Frączewski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 6 minut po 17. Tomasz Gorazdowski. Po koszykówce przyszedł czas na piłkę ręczną. W związku z tym, co się dzieje, postanowiono o zakończeniu sezonu. Komisarz Ligi ustanowił klasyfikację końcową rozgrywek. Mistrzami Polski po raz 17 w historii zostali zawodnicy PGE Vive Kielce. Srebrny medal, 9 raz z rzędu, przypadł szczypiornistom Orlen Wisły Płock, a brązowy Górnikowi Zabrze. U pań mistrzyniami Polski po raz 3 z rzędu zostały piłkarki ręczne Perły Lublin. Ktoś może być zaskoczony, bo przecież wyniki i sukcesy były. Mimo że Stefan Kraft wyskakał w tym sezonie kryształową kulę, zdobył Puchar Świata, to trener Austriaków, były świetny skoczek Andreas Felder, przestał być trenerem kadry. Jednak na własną prośbę. Niedawno został ojcem i jak napisał, nie był w stanie wykonywać swoich zadań na najwyższym poziomie. W F1 przekładają kolejne wyścigi. Po tym jak odwołano zawody w Australii i Monako oraz przełożono w Bahrajnie, Wietnamie, Chinach, Holandii i Hiszpanii, teraz doszedł kolejny wyścig. W terminie zawodnicy nie spotkają się na torze w Baku. Wyścig planowany był na 7 czerwca. W MKOL-u łamią się już na poważnie z przełożeniem igrzysk na inny termin. Już zapewne długo łamać się nie będą po ruchach, jakie wykonują Narodowe Komitety Olimpijskie. Po ruchach, jakie dziś wykonała Kanada. Oświadczyła, że w planowym terminie ona swoich sportowców do Tokio nie wyśle. Premier Japonii Shinzo Abe po raz pierwszy zasugerował, że przełożenie Igrzysk Olimpijskich w Tokio może być nieuniknione, jeśli koronawirus zagrozi bezpieczeństwu uczestników. Premier zapewniał parlament, że na razie przygotowania do igrzysk prowadzone są zgodnie z planem. Tymczasem decyzję o wycofaniu sportowców z igrzysk w Tokio podjęła już Kanada. W opinii tamtejszych władz zagrożenie dla bezpieczeństwa sportowców jest tak duże, że padła propozycja przełożenia igrzysk o rok. Australijski Komitet Olimpijski przekazał dziś sportowcom tego kraju informację, aby w planach treningowych uwzględniać scenariusz przeprowadzenia igrzysk dopiero w 2021. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Że przekładać trzeba, przekonali się właśnie kierujący La Liga w Hiszpanii. Najpierw przekładali do kiedyś, teraz ligę piłkarską w Hiszpanii zamknięto aż do odwołania. Aż będzie można otworzyć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny MediaExpert. Znowu robisz zakupy przez internet? Tak, tylko nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać. Wybierz Pocztex, kuriera Poczty Polskiej. To wygodny sposób na dostawę twojej paczki. Otrzymasz powiadomienie SMS o nadaniu przesyłki, a jej status sprawdzisz online. Odbierzesz tam, gdzie ci wygodnie, w domu lub w wybranych placówkach pocztowych, stacjach paliw Orlen, sklepach Żabka, kioskach Ruchu, a teraz w automatach paczkowych Smartbox, w wybranych placówkach pocztowych i marketach Biedronka. I to wszystko na Pocztex? Tak! Super! Wybieram Pocztex. Kurier Pocztex. Wygodny sposób dostawy. www.pocztex.pl. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną. No właśnie, w banku Pekao S.A. tym z żubrem. Konto założysz na selfie, a dzięki aplikacji Pekao Pay sprawdzisz stan konta, opłacisz rachunki, zapłacisz telefonem, wypłacisz gotówkę blikiem, a nawet weźmiesz pożyczkę. Bo nowoczesne bankowanie jest tam, gdzie ty. I ty pobierz aplikację Pekao Pay. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana dedykowana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POPay na pko.com.pl lub w aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. To już 10 minut po 17. Wspólnie słuchamy programu trzeciego popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. To Annie Lennox. Minut po 17. Dr Paweł Grzesiowski, immunolog, będzie Państwa gościem już za chwilę. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Doktor Paweł Grzesiowski jest moim gościem. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry, dzień dobry. Obiecałem słuchaczom, którzy ożywili się po naszej relacji dotyczącej dawców krwi, że zapytam, bo na przykład pani Ewa pisząca pisze o swój kaszel alergiczny, a jest osobą, która stale oddaje krew. Czy to ją eliminuje? Pan Adam pyta o to, czy przebyta, ale 8 miesięcy temu borelioza jest takim elementem, który już nie pozwala na to, żeby tę krew oddać. Chyba najlepiej, panie doktorze, po prostu zadzwonić do stacji, prawda? Dokładnie tak. Każda stacja, każda w tej chwili, to się nazywa regionalne centrum sprzedawstwa, ma lekarza dyżurnego i można po pierwsze zadzwonić i się upewnić, po drugie wypełnić nawet, o ile dobrze mi się wydaje, online taką ankietę dawcy i zgłosić się ewentualnie na wizytę. I tak przed pobraniem krwi zawsze jest ocena lekarska, tam się zgłasza te wszystkie ewentualne dolegliwości, bo zapada ostateczna decyzja. Panie doktorze, Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega, że nie wystarczy objąć się całego kraju kwarantanną, by pokonać koronawirusa. Mike Ryan, jeden z ekspertów organizacji, powiedział, że nadal, nawet kiedy epidemia w Polsce będzie, no między innymi w Polsce będzie wygasała, musimy testować podejrzane przypadki. Tak. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli się pozbyć tego wirusa szybko i cały czas, mimo że nie będzie już powiedzmy stanu epidemicznego, czyli tych zachorowań nie będzie bardzo dużo przybywało w ciągu dnia, no to będziemy musieli diagnozować niewyjaśnione przypadki ciężkich zapaleń płuc, które będą trafiały na oddziały intensywnej terapii. Także może już nie będzie takiego napięcia związanego z tym, że każdy przypadek jest niemalże w telewizji odliczany, że jest więcej lub mniej, bo już większa część społeczeństwa będzie miała odporność, więc tych zakażeń będzie dużo mniej. Nawet tak jak dzisiaj mamy, prawda, przypadki, nie wiem, grypowego zapalenia płuc, czy przypadki pneumokoków, czy meningokoków i my te przypadki po prostu musimy diagnozować i leczyć. Naukowcy potwierdzają to, o czym pan mówił w naszym programie w piątek, w ubiegłym tygodniu, mianowicie koronawirus mutuje podobnie jak SARS czy MERS. Zatem zmiany zachodzą dwukrotnie wolniej niż w przypadku wirusa grypy. To jest dobra wiadomość dla nas wszystkich? Tak, to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ im mniej wirus się zmienia, tym większe prawdopodobieństwo, że przebycie choroby zapewni trwałą odporność. Jeżeli wirus będzie się zmieniał bardzo szybko, może się wydarzyć tak, że jedna ze zmian doprowadzi tak jak gdyby do nowego mutanta, którego już ta odporność nabyta przy pierwszym obrocie tej epidemii nie będzie zwalczać. I tego się najbardziej boimy, bo wtedy mógłby się powtórzyć scenariusz grypy, która corocznie atakuje 10% ludności i corocznie mamy zgony z powodu grypy liczone w setkach tysięcy, jeżeli chodzi o cały świat, oczywiście, nie o Polskę. Mark Van Ranst, to jest taki belgijski wirusolog, oszacował dane z Chin, przeanalizował różne dane, zapewne tempo rozwoju, skalę przypadków. Stwierdził po tych analizach, że w Belgii, ja nieprzypadkowo przywołuję ten kraj, bo Belgia jest takim państwem, które przyjęła podobny sposób na walkę z koronawirusem jak my. Stwierdził, że w Belgii epidemia potrwa około 10 tygodni. Podobnie może być u nas? Jak najbardziej. To jest scenariusz, który już wcześniej, czy plan matematyczny, pewien model, który powtórzył się w kilku krajach. 3 miesiące, tak mówimy. No, 3 miesiące to jest około 12 tygodni. Zależy od kiedy się liczy. Czy od pierwszych przypadków, gdzie ten pierwszy jest wliczany już w początek epidemii, czy liczy się od tego momentu, kiedy przypadków przybywa co najmniej kilkadziesiąt dziennie. Gdybyśmy liczyli tej drugiej wersji, czyli tak jak w tej chwili w Polsce przybywa kilkadziesiąt przypadków dziennie, to jest właśnie mniej więcej ten czas około 10 tygodni do wygaśnięcia. To też, żebyśmy dobrze to zrozumieli. Nie chodzi o to, że przez 10 tygodni teraz będzie narastać liczba przypadków, tylko narastanie trwa około 2-3 tygodni, później następuje taki moment, kiedy jak widać wirus się jakby powoli wyczerpuje i dopiero zaczyna spadać. Wszystko to razem trwa około 10 tygodni. Na forach internetowych, jak pan wie, wielka dyskusja o liczbie wykonanych testów w ciągu doby, testów w Polsce. Przyjęliśmy zasadę, że testujemy podejrzane przypadki z objawami, podobnie zresztą jak Belgowie. To jest racjonalne postępowanie? Zdecydowanie tak, powinniśmy testować jak najczęściej, nawet jeżeli przypadki są tylko podejrzane na podstawie jednego objawu, a więc na przykład gorączki, a więc na przykład silnego kaszlu czy duszności, bo wiele przypadków przebiega wręcz bezobjawowo, więc gdyby ktoś próbował w ogóle całkowicie zapanować nad epidemią, właściwie powinniśmy poddać testowi każdego. I w tej chwili w Korei, taki jest, w Korei Południowej oczywiście, jest taki pomysł, wykonuje się do kilku tysięcy testów w jednym laboratorium, a więc to się przekłada na kilkadziesiąt tysięcy testów dziennie prawdopodobnie. Są takie specjalne punkty pobrań, gdzie jak do budki telefonicznej wchodzi pacjent, ma pobrany wymaz i wychodzi. Mhm. Chodzi o to, żeby jak największą ilość chorych wytropić, bo ograniczając ich kontakty jesteśmy w stanie powstrzymać epidemię. Natomiast my przyjęliśmy jednak taką zasadę testowania osób głównie objawowych, ewentualnie, tak jak w tej chwili, dokładamy jeszcze osoby z kwarantanny. Wiemy, że wśród tych osób z kwarantanny po kontakcie z chorym jest spora grupa, która ulegnie zakażeniu, więc jest to dobra koncepcja. Problem polega w tej chwili głównie na tym, że jest za mało laboratoriów i nie dają rady przerobić tej ilości testów, które są, tej ilości próbek, które są przysyłane ze szpitali. A to można zmienić jakimiś działaniami doraźnymi? Tak, można organizować laboratoria. W tej chwili jedno na przykład z laboratoriów warszawskich, które zostało wyposażone w ciągu dosłownie tygodnia w maszyny wysokowydajne, gdzie jest laboratorium w stanie dziennie wykonać 1000 badań. Gdybyśmy mieli takich laboratoriów 6-7 rozlokowanych w najważniejszych punktach kraju, tak żeby zewsząd było w miarę blisko dojechać, mielibyśmy problem testowania rozstrzygnięty. Do tego potrzebne są bardzo duże środki, choć nie są to środki abstrakcyjne. Na przykład miliona złotych, żeby wyposażyć dzisiaj laboratorium w szybko wydajną maszynę, która będzie robiła te badania, plus określona ilość testów, prawda? Te testy też trzeba zakupić. Więc mamy w Polsce bogate firmy, które są zainteresowane. Zresztą to laboratorium, o którym mówię, czyli Warsaw Genomics, zostało wyposażone właśnie przez firmy kompletnie niemedyczne, między innymi przez banki i wielkie firmy doradcze, które złożyły się na testy i na te urządzenia. Panie doktorze, jeszcze jeden wątek. Mianowicie jeden z naszych słuchaczy porównał liczbę zakażeń na świecie do liczby zgonów. Wyszła słuchaczowi śmiertelność na poziomie 4%. Był tym przerażony. Ja wiem, że Światowa Organizacja Zdrowia podaje inne zestawienie i tę śmiertelność na poziomie 1,3%. Słuszne są te obawy słuchacza? To znaczy one są w tej chwili oparte na aktualnych danych. Mamy ponad 300 tysięcy zachorowań na świecie i ponad 12, ile dobrze pamiętam, w tej chwili już na pewno więcej, 13 tysięcy zgonów, więc z matematycznego zestawienia wynika w tej chwili, że zbliżamy się do 4% śmiertelności, więc tutaj słuchacz nie popełnił błędu. Dane WHO pochodzą z pewnych uśrednień eliminujących skrajne wartości. Tą skrajną wartością na przykład w tej chwili jest Iran i Włochy, gdzie mamy tam śmiertelność na poziomie 8%, co pokazuje, że coś więcej w tym kraju się dzieje niż tylko sam wirus. Sam wirus wywołuje tę śmiertelność na poziomie prawdopodobnie właśnie około 3-2%. Natomiast jeśli dojdzie do zapaści ochrony zdrowia i nie daje się w porę dostarczyć intensywnej terapii pacjentom tego potrzebującym, to właśnie śmiertelność rośnie 3-4-krotnie. Doktor Paweł Grzesiowski, immunolog, był Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Dzięki serdeczne i do usłyszenia. 23 minuty po 17. Papieros zgasić, natarcie trwa, pasta się broni. Jeszcze dwie serie i Filipinka, czy damy radę? Przecież musimy, serce Warszawy bije w jej syna. Polacy płaci dług, zapłacimy. Jeszcze parę naganów, mrok i noc i bruk to nasi. Gestapo Wehrmacht jest spany. Wehrmacht jest zmaną. Palec na cynglu lub granat w garści, butelka z naftą w ściśniętej dłoni. Gazda po Wehrmacht jest z manu. Gazda po Wehrmacht jest z manu. Gazda po Wehrmacht jest z manu. Palec na cynglu lub granat w garści, palec na cynglu lub granat w garści, palec na cynglu lub granat w garści, palec na cynglu lub granat. To zespół WW i Organek, program trzeci. Audycja popołudniowa. Panie Ignacy, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że jestem zbulwersowany wypowiedzią pana prezesa Związku Banków Polskich, ponieważ przedstawił banki jako takie dobrotliwe, dające bardzo dużą pomoc przedsiębiorcom, a tak naprawdę banki tylko 3 miesiące czy też 6 miesięcy przesuną swoje gigantyczne zyski. Natomiast nam, drobnym przedsiębiorcom... Też przyznam, że miałem takie wrażenie, panie Ignacy, że jak ja to mówię, zawsze po dobrej stronie walca, prawda? Jak najbardziej, a nam, drobnym przedsiębiorcom, nikt nie zwróci tych strat, albo raczej tych nieosiągniętych przychodów w wyniku koronawirusa. Także to jest tylko takie pozorowane, dobre słowo ze strony pana prezesa. Wierzę również w to, że być może rzeczywiście by te wakacje kredytowe, zawieszenie tych spłat niektórym po prostu pomoże. 27 minut już po godzinie 17. Komisja Europejska, proszę państwa, ostrzega przed fałszywymi, rozpowszechnieniami przez propagandę rosyjską informacjami na temat koronawirusa. Dokument komisji, do którego dotarła agencja Reuters, wymienia aż 80 takich tak zwanych fake newsów zamieszczonych na portalach zależnych od Kremla. Posłuchajmy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Jesteśmy na wojnie. Na wojnie o nasze zdrowie. Fragment zdania z przemówienia prezydenta Francji. Emmanuel Macron ogłaszał tydzień temu zamknięcie granic i wiele ograniczeń, jakich Francja nie widziała od czasów II wojny światowej. To zdanie bardzo często jest powtarzane na stronach związanych z Unią Europejską, podkreślającą w ten sposób swoją determinację w walce z epidemią koronawirusa, a raczej ze skutkami ekonomicznymi, jakie on powoduje. Wspólnota, bardzo często krytykowana za powolne działania, broni się. Na przykład tym, że choćby Włochy, kraj najmocniej dotknięty epidemią, nie muszą obawiać się o swój rozdmuchany deficyt budżetowy. Bruksela będzie patrzyła na pomoc państwa przez palce, byle te działania służyły walce z wirusem i widmem zapaści ekonomicznej. Rosja, wykorzystując rozdźwięk w społeczeństwach krajów wspólnoty, stara się upowszechniać mity i nieprawdziwe informacje na temat koronawirusa. Czyli Unia nie daje sobie rady z epidemią. Pomoc niosą kraje takie jak Chiny. Bruksela opuściła potrzebujących. Wirus to broń biologiczna wymyślona w Ameryce, Wielkiej Brytanii, a nawet w Rosji, a chodzi o zniszczenie Unii i NATO. Picie wybielaczy niszczy koronawirusa. To tylko niektóre z ponad 100 fake newsów zgromadzonych na stronie EU versus Disinfo, portalu unijnego zajmującego się rosyjską dezinformacją. Peter Stano, rzecznik unijnej służby zagranicznej, tłumaczył niedawno podczas konferencji prasowej, jak groźna jest machina rosyjskich fake newsów dla mieszkańców Unii Europejskiej. Kiedy pytamy o to Rosjan, oni się tego wypierają, dystansują się. Rozmawiając o koronawirusie i sianiu dezinformacji, musimy podkreślić, że źródłami fałszywych informacji jest zarówno Rosja, jak i producenci spoza tego kraju. Jednak fałszywki propagują media, których związki z Kremlem zostały dawno temu ujawnione. Ktokolwiek by nie publikował i wytwarzał takich fake newsów, należy pamiętać, że igra z życiem ludzkim. Każdy powinien o tym pamiętać, że sianie paniki i pozwalanie na to w mediach społecznościowych to ryzykowanie życiem ludzi. Także specjaliści zajmujący się Rosją piszą ostatnio o rosnącej fali dezinformacji rosyjskiej. Wśród nich dr Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych na łamach Carnegie Europe, prestiżowego Centrum Badania Polityki, napisała, że największe media informacyjne rosyjskie, Sputnik i RT, nadają w ponad 100 krajach w 30 językach. RT co roku wydaje 270 milionów euro. Jego budżet porównywalny jest do brytyjskiej BBC. Teraz koronawirus jest kolejnym elementem do używania w dezinformacji. Kampanie dezinformacyjne rosyjskie to trwają już od kilku lat. Rosjanie dość skutecznie, uważam, wykorzystują media społecznościowe do tego, żeby siać panikę, pokazywać bezradność, czy to Unii Europejskiej, czy NATO. I cel zasadniczo się nie zmienia od wielu lat, a w szczególności od agresji Rosji na Ukrainę, a mianowicie osłabienie Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej. Lepszą strategią byłoby właśnie osłabienie Unii Europejskiej jako całości, natomiast już takie państwa jak Niemcy, Francja bądź Włochy teraz, no są bardzo takimi łakomymi kąskami, jeżeli chodzi o kontakty bilateralne, no bo one będą mogły w którymś momencie, kiedy koronawirus się zakończy, no poddać kwestię tego, żeby może znieść sankcje na Rosję, może zapomnieć o kwestii ukraińskiej, a zająć się biznesem, ponieważ są takie nowe okoliczności. Więc ja bym powiedziała, że teraz jest taki idealny dla Rosjan, a w szczególności dla tej dezinformacji moment, dlatego że no, znajdujemy się w ogromnym kryzysie, jako cały świat. I Unia Europejska teraz jest centrum pandemii. To jest ten moment do tego, żeby zasiać niepokój, żeby pokazać nieumiejętności, bo zwykle ten przekaz negatywny niestety wypiera to, co się dzieje w realu i to, co się dzieje w rzeczywistości, bądź jaka pomoc idzie z Unii Europejskiej, no bo to Unią Europejską też jesteśmy my, tak? Więc rzeczywiście trzeba być ostrożnym, jeżeli chodzi o tego rodzaju pomysły, tego rodzaju argumenty, że teraz Chiny i Rosja pomagają na świecie. Dzisiaj przeczytałam informację o tym, że wojsko rosyjskie będzie pomagało Włochom i transportuje pomoc medyczną. Oczywiście to jest wszystko super, tylko że to są elementy, które odwracają uwagę od źródeł tej dezinformacji, która rzeczywiście krąży po sieci i chyba teraz mamy taką bańkę, która rzeczywiście wybuchła na wszystkich naszych portalach społecznościowych. To Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. A na zakończenie jeszcze rada Petera Stano, rzecznika Unijnej Służby Zagranicznej. Sprawdzajmy źródła informacji. To bardzo ważne, bądźmy ostrożni. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Oh, darling. Please believe me. I'll never do you no harm. Hity, grupa The Beatles, 24 minuty do 18. Ekonomia w trójce. Sylwia Zadrożna. Koronawirus spowodował problemy, z jakimi do tej pory nie mieliśmy do czynienia, dlatego skala nadchodzącego spowolnienia gospodarczego jest trudna do przewidzenia, mówią ekonomiści. Julia Patorska z Deloitte podkreśla, że działalność wielu firm została obecnie praktycznie zamrożona. Taka codzienna działalność gospodarcza jest zaburzona poprzez chociażby problemy z dostępem do poddostawców, do towarów, które sprowadzane były czy są z Chin na co dzień, ale też po stronie popytowej, chociażby samo to, że jesteśmy w wielu przypadkach uziemieni w domu, bardzo to ogranicza działalność zwykłego obywatela, który na co dzień poprzez dokonywanie zakupów, dóbr czy usług także wpływa na tą naszą gospodarkę. Obecnie trudno szacować straty firm i całej gospodarki, bo ich skala zależy od tego, ile czasu zajmie walka z koronawirusem. Projekt tzw. tarczy antykryzysowej zyskał aprobatę członków Rady Dialogu Społecznego, do której oprócz rządu należą organizacje pracodawców i pracowników. Zdaniem pracodawców w pakiecie przygotowanym przez rząd brakuje przepisów, z których mogłyby skorzystać duże firmy. Rząd zapowiada, że nad nimi też będzie pracować. Mimo stanu epidemii Urząd Komunikacji Elektronicznej nie zmienia terminu składania ofert wstępnych w aukcji na częstotliwości 5G. Termin ten mija 23 kwietnia o godzinie 15. Sieć 5G ma umożliwić 50, a nawet 100-krotne zwiększenie prędkości transmisji danych w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G. Polskie Linie Lotnicze LOT wstrzymały sprzedaż biletów na rejsy do 19 kwietnia. Jak mówi rzecznik przewoźnika Michał Czernicki, LOT cały czas obserwuje rozwój sytuacji w związku z pandemią koronawirusa. Obserwując sytuację międzynarodową epidemiczną, a zatem bariery zarówno administracyjne, jak i operacyjne, LOT podjął decyzję, ażeby tymczasowo wstrzymać sprzedaż biletów do 19 kwietnia bieżącego roku. W systemie rezerwacyjnym dostępne są regularne połączenia, które mają być realizowane od 20 kwietnia. Na warszawskiej giełdzie ponownie spadki. Indeks największych spółek stracił dziś ponad 5%. Waluty podrożały. Dolar kosztuje 4,29 zł, euro 4,62, frank szwajcarski 4,37. Jedynie funt brytyjski bez zmian od rana kosztuje 4,93 zł. Ekonomię przedstawiła Państwu wiadomości ekonomiczne Sylwia Zadrożna. Program trzeci, 21 minut. Pozostało do 18. Dodzwoniłem się, proszę Państwa, do rzecznika Episkopatu Polski. Na antenie ksiądz dr Paweł Rytel-Andrianik. Szczęść Boże, księdzu. Witam księdza, kłaniam się. Witam serdecznie, kłaniam się panu redaktorowi i wszystkim słuchaczom Trójki. Proszę księdza, na polecenie papieża Franciszka w Watykanie powstał dekret, który tyczy Wielkanocy. W dekrecie przypomniano, że nie ma możliwości przeniesienia świąt na inny czas, a jednak zmiany pewnie będą, prawda? Znaczy nie zmiany czasu, ale zmiany w naszych zachowaniach, w obrządku. Dokładnie tak. Ojciec Święty Franciszek podkreśla, że w tej sytuacji, w której jesteśmy, z jednej strony troszczymy się o życie i zdrowie wiernych, a z drugiej strony troszczymy się o naszą relację z Panem Bogiem. I dlatego papież dalej kontynuuje chociażby audiencje środowe, modlitwy Anioł Pański, ale w wersji online. I to pokazuje pewien też kierunek, który wyznacza Ojciec Święty. I tak samo jeśli chodzi właśnie o ten dekret Stolicy Apostolskiej, o którym wspomniał pan redaktor, to właśnie w tym dekrecie jest napisane, że nie może być zmieniona data Wielkanocy, ponieważ niektórzy mówili o tym, że na przykład data, ale są ograniczenia. Na przykład w tym duchu również Konferencja Episkopatu Polski, a dokładnie Prezydium Episkopatu, wydało w sobotę minioną pewne takie wskazania. I chodzi o to, że osoby, które korzystają z dyspensy i nie są na uroczystościach, szczególnie chodzi o Wielkanoc, bo myślimy teraz o Wielkanocy, to aby łączyły się przez środki społecznego przekazu. Nie wiemy, jaka będzie sytuacja co do Wielkanocy, ale już niektórzy właśnie księża biskupi na prośbę i rekomendację Prezydium Episkopatu przedłużają, czy dają nowe dyspensy, jeśli chodzi o obecność na mszy świętej. No właśnie, bo Wielki Czwartek msze święte będą mogły odbywać się bez udziału wiernych. Decyzję podejmie zapewne episkopat. Zapewne zrezygnujemy ze święcenia kropienia pokarmów, co jest no, mocną tradycją w Polsce. Wierni, o czym ksiądz wspomniał, mają dyspensę, która dotyczy mszy świętych. Uczestnictwo w mszy poprzez telewizję, radio. Jak wierni powinni traktować? No bo to nie jest tożsamy udział taki jak w kościele, we mszy, dokładnie, prawda? Tak, dokładnie tak. I właśnie nawet w dokumentach kościoła nie ma mowy o uczestnictwie we mszy świętej za pośrednictwem transmisji. Nic nie zastąpi obecności na mszy świętej. Żadna transmisja. Ale w związku z tym, że teraz nie ma możliwości pójść do kościoła, bo są te ograniczenia, to dlatego korzystamy z dyspensy, a ci, którzy korzystają, modlą się w domu. Ale nie jest to sytuacja normalna. Jest to sytuacja wyjątkowa. Nawet podczas największych klęsk, czy nawet wojen, to nie było takiej sytuacji jak teraz. To trzeba powiedzieć. Więc nikt nie zastąpi obecności na mszy świętej, ale w związku z tym, że nie ma takiej możliwości, to księża, biskupi zachęcają do korzystania z dyspensy i również do łączenia się ze wspólnotą Kościoła. To jest takie wyrażenie również w dokumencie Rady Stałej Episkopatu, wydane 12 marca tego roku, kiedy jest mowa o łączeniu się duchowo ze wspólnotą Kościoła. I teraz, jak pan redaktor wspomniał, to jest szczególny czas, kiedy my łącząc się przeżywamy tę mszę świętą, ale chodzi o to, żebyśmy nie robili innych rzeczy, żebyśmy skupili się na mszy świętej. I powiem tak, że kiedy widzę na przykład zdjęcia, jak ludzie nawet ubierają się tak, jakby szli do kościoła, to przeżywają, że to jest taki piękny wyraz, taki piękny gest. I teraz do tego, co wspomniał pan redaktor, jeśli chodzi o kwestie poświęcenia pokarmów, to w dokumencie prezydium episkopatu, we wskazaniach, które zostały wydane w minioną środę, ja dokładnie zacytuję ten fragment, który jest też dyskutowany dość szeroko. Nie zaleca się organizowania tradycyjnego poświęcenia pokarmów, zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym i tutaj zgodnie z księgą obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskiej. I taki załącznik, treść tego błogosławieństwa będzie i na stronie episkopatu, już jest i na stronach również diecezji. Informacje zapewne będą. Tak, proszę księdza, by czas mnie gonił, a mam jeszcze dwa pytania. Tak. I o krótką odpowiedź proszę, bo jak zapewne ksiądz wie, tak, w internecie rozgorzała gorąca dyskusja. Sporo takich, co wiedzą więcej od papieża, nad przyjmowaniem komunikantów do ust czy na rękę. Tak. Jeśli jest to z zachowaniem czci, można na rękę? Przyjmujemy ciało Chrystusa, Komunię Świętą, w tradycji Kościoła, albo do ust, albo na rękę. I teraz również prezydium episkopatu podkreśla, że nie wolno w sposób nieuprawniony, jeszcze mówi nawet o tym, że nie można nikomu odmówić przyjęcia Komunii Świętej do ust. Kongregacja we kultu Bożego dyscypliny sakramentów. Ale jednocześnie w tym czasie jest wskazane przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego zachęcają księża biskupi, do czego zachęca Rada Stała. Czy episkopat, proszę księdza, nie powinien wysłać takiego wyraźnego sygnału dotyczącego wody święconej, zwyczaju moczenia dłoni? Więc taki sygnał został wysłany przez Radę Stałą, że nie napełniamy kropielnic, czyli w tym czasie nie korzystamy z wody święconej, a możemy na przykład uczynić ukłon w stronę krzyża, czy inne gesty wykonywać. Nie jest to obowiązek, żeby żegnać się wodą święconą. Jest to piękna tradycja, ale w tym czasie episkopat Bach w sposób bardzo jasny mówi, że to akurat ten czas jest okresem, kiedy wchodząc do kościoła po prostu. Teraz ja widzę, że tak de facto nie ma wody święconej w kropielnicach. Dziękuję księdzu za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Ksiądz dr Paweł Rytel-Andrianik był państwa gościem, rzecznik Episkopatu Polski. Michael Kiwanuka. We're miles apart, but safe in dreams. You're running far beyond the dawn. We'll always be one of the road to lead. Shine your light over me. All of my fears are gone, they're gone, gone. Bye. fall on your knees to find a love. Your light for me, my only sun, you'll always shine for me. Gone, baby, gone, gone. Don't bother me, now if it's not meant to be. Dwanaście minut do 18:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. Państwa gościem jest wicepremier Jacek Sasin, Ministerstwo Aktywów Państwowych. Witam pana, panie ministrze, panie premierze, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie premierze, może okazać się szybko i ta bojaźń, ta obawa przebija w listach od moich słuchaczy, że propozycje zawarte w tak zwanej tarczy antykryzysowej okażą się po prostu za płytkie. Szczęśliwie udało się na przykład wprowadzić umorzenie, a nie zawieszenie składek ZUS dla małych przedsiębiorców, czy też dla samozatrudnionych. Co zrobimy, jeśli mimo wysiłków setki tysięcy firm po prostu padnie? Morgan Stanley, poważny ośrodek przecież analityczny, między innymi Niemcom, Czechom, Węgrom i nam wróży wieszczy recesję. No, szanowni panie rektorze, szanowni państwo, my dzisiaj znajdujemy się w sytuacji poniekąd pewnej wielkiej niewiadomej. Po pierwsze, nie wiemy, jak długo ten kryzys potrwa, jakie rozmiary przybierze epidemia, a tym samym konieczność tych działań, które podjęliśmy, aby zablokować rozszerzanie się wirusa, a to przecież z tego właśnie, z tych działań wynikają te perturbacje, o których mówimy, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Więc oczywiście mogą być różne scenariusze realizowane, ale też musimy bardzo wyraźnie powiedzieć, no my prawdopodobnie już dzisiaj w tych rozmiarach tych następstw, które pociągną za sobą w te środki zaradcze, nie będziemy w stanie zrekompensować wszystkich strat, które poniosą polskie firmy i polscy przedsiębiorcy. To jest ta propozycja jest propozycją pewnego pakietu wyjścia naprzeciw dzisiaj na krótki okres czasu tym firmom, spowodowania, że one przetrwają ten najgorszy okres i będą mogły próbować odrodzić się po tym, jak te niedogodności miną. Ale w żadnym wypadku nie komunikujemy i tak nie jest, że jesteśmy w stanie jako państwo zrekompensować wszystkie straty. To jest pewna ulga, natomiast straty oczywiście będą dotyczące i małych firm, średnich, ale również tych dużych przedsiębiorstw, które na razie w tych rozwiązaniach w ogóle nie ma. Panie premierze, mamy margines bezpieczeństwa, bo relacja długu publicznego do wartości PKB to w tej chwili 47%, nieprzekraczalny próg opisany w Konstytucji 60%. Będzie nowelizacja budżetu? Znaczy, wszystko wskazuje na to, że ona będzie po prostu niezbędna, bo te środki, które zostały w tej chwili zaangażowane w rozwiązania zaproponowane przez rząd, to jest łącznie 212 miliardów złotych. Z tego około 70 miliardów to są wprost pieniądze, które są pieniędzmi budżetowymi, czyli zarówno wydatki budżetu, jak i niezrealizowane wpływy do budżetu, więc no to jest taki margines rzeczywiście wydatków w tej chwili, który przy budżecie zaplanowanym, zrównoważonym budżecie zaplanowanym na ponad 400 miliardów złotych, oczywiście nie da się w ramach tego zaplanowanego budżetu znaleźć. Na pewno takie działania będą potrzebne, ale też chcę wyraźnie powiedzieć, że właśnie dzięki temu, że udało nam się zrealizować ten postulat budżetu zrównoważonego na ten rok, mamy dzisiaj możliwość planowania tych dodatkowych wydatków, no kosztem deficytu oczywiście, ale tego deficytu w bezpiecznych rozmiarach, takiego, który nie będzie powodował jakiegoś uszczerbku na bezpieczeństwie finansów publicznych. Panie premierze, słuchacze pytają i podpowiadają, czy nie można stworzyć po przyjęciu oczywiście tego pakietu tarczy antykryzysowej, stworzyć takiej interaktywnej strony internetowej, na której zainteresowani pomocą, ułatwieniami mogliby po prostu zadawać pytania. Eksperci zdalnie na przykład mogliby odpowiadać, bo tych pytań nawet kierowanych do trójki w tej chwili jest sporo. Ja często nie znam odpowiedzi, bo nie znamy po prostu ostatecznego kształtu przyjętych przepisów, a słuchacze pytają o zasiłki, o zawieszenia składek, o możliwości wsparcia, o kredyty bezzwrotne i tak dalej, tysiące no właśnie, pytań. Tak jest, no właśnie, ale rzeczywiście klucz sprawy jest w tym, że w tej chwili to jest projekt, który jeszcze podlega pracy, podlega dyskusji, podlega modyfikacjom, bo nawet to, co wydarzyło się absolutnie w ostatnich dniach, no chociażby przyjęta propozycja pana prezydenta o tym, aby dla mikroprzedsiębiorców, którzy stracą więcej niż 50% swoich dochodów w tym czasie, żeby dla nich przyjąć zamiast odroczenia płacenia składek ZUS-owskich przez 3 miesiące po prostu abolicję od tych składek. Niezwykle ważna, kosztowna i ważna propozycja. To jest nowa propozycja. Dzisiaj w wyniku posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego wiemy już, że pan prezydent zaproponował również analogiczne jak dla przedsiębiorców rozwiązania dla rolników. Mamy zapowiedź prac nad tym projektem z udziałem przedstawicieli opozycji i deklarację ze strony również rządu i pana premiera Mateusza Morawieckiego, że jest gotów przynajmniej niektóre z tych postulatów opozycji uwzględniać, no to wszystko pokazuje, że dzisiaj mamy do czynienia jeszcze z projektem żywym, takim projektem, który tworzy się i do ostatniej chwili pewnie tak będzie, bo mamy do czynienia z pewnymi rozwiązaniami nadzwyczajnymi, to tworzonymi w bardzo szybkim tempie, więc pewnie do ostatniej chwili, dopóki Sejm tego projektu nie przyjmie, a być może również na posiedzeniu Sejmu jeszcze jakieś kolejne propozycje będą wprowadzane. Na pewno w momencie, kiedy projekt zostanie uchwalony, biorąc pod uwagę jego rozmiary, bo to już dzisiaj jest ponad 100 stron przepisów, a być może będzie ich jeszcze więcej, jak mówiłem. Na pewno biorąc to wszystko pod uwagę i wielorakość tych propozycji dla skierowanych do bardzo różnych też grup społecznych, pewnie taka szeroka zakrojona akcja informacyjna będzie potrzebna i na pewno rząd tutaj taką akcję przeprowadzi. Chodzi o to, żeby każdy, kto chce skorzystać z tych przepisów, miał rzeczywiście taką możliwość i miał pełną wiedzę. Sądzi pan, że reguła unijna, czyli ten górny pułap relacji deficytu budżetu do PKB będzie zawieszona, a być może by Unia już w zasadzie w sposób nieformalny tę regułę sobie podarowała? No, trzeba powiedzieć też bardzo wyraźnie, że ona była nieprzestrzegana. Nie była przestrzegana przez niektóre kraje europejskie już wcześniej, jeszcze zanim wybuchł ten ostatni kryzys. Wielokrotnie toczyły się dyskusje, że właśnie te reguły unijne nie są przestrzegane, chociażby przez tak ważne kraje jak Włochy na przykład. Jak Włochy czy Francja. Rzeczywiście te wyzwania, które dzisiaj stają przed krajami europejskimi, nie tylko przecież przed Polską, ale tak naprawdę przed całą Europą, przed całą Unią Europejską, są tak ogromne, że nie wyobrażam sobie, żebyśmy dzisiaj mogli poruszać się w tych ustaleniach, które były aktualne przed epidemią to jest koronawirusa. Jasne. Jeszcze jedno pytanie, panie premierze, bo byliśmy chwaleni w Europie za szybką decyzję na przykład o zamknięciu szkół, ograniczeniu działalności miejsc publicznych, zakładów pracy. Czy w tej chwili nie ma pana zdaniem potrzeby wprowadzenia tym razem wzorem innych państw zakazu opuszczania mieszkań, domów poza wyjściami niezbędnymi, czy też zakazu zgromadzeń powyżej 2 osób, tak jak to zrobiły Niemcy? Czy na pewno to jest sprawa, która w tej chwili musi być dyskutowana i musi być rozważana i takie dyskusje się toczą, czy rzeczywiście ograniczenie poruszania się obywateli nie byłoby dzisiaj tym czynnikiem, który spowoduje, że my jeszcze mocniej zdusimy rozprzestrzenianie się wirusa, bo rzeczywiście te rozwiązania, które wprowadziliśmy stosunkowo wcześnie, zanim jeszcze ta epidemia nie rozprzestrzeniła się tak bardzo jak w innych krajach europejskich, dała dała dobre rezultaty, bo dzisiaj no, w porównaniu chociażby z Francją, z Niemcami, czy z Włochami, czy z Hiszpanią, rzeczywiście z innymi krajami, tych zachorowań w Polsce jest relatywnie mniej, co nie znaczy, że nie jest to bardzo poważny problem i że być może stoimy również przed znaczącym wzrostem ilości zachorowań. Więc dzisiaj musimy to brać pod uwagę, choć decyzje ostateczne w tej sprawie nie zapadły, ale wydaje mi się osobiście, że ograniczenie rzeczywiście możliwości gromadzenia się ludzi w miejscach publicznych w grupie większej niż kilka osób, to byłoby na pewno dobre rozwiązanie dzisiaj, aby spowodować, że my szybciej się z tą plagą uporamy. Wicepremier Jacek Sasin, Ministerstwo Aktywów Państwowych. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. 4 minuty, niebawem do 18:00. Stanisław Sojka. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Na przechodniu wpatrzeć. Ten ma wikt i opierudek. Ten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął. Idzie para, wciąż za ręce. Każdy człowiek inny w swoją idzie stronę. Ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym. Widać, że z daleka. A za nim tu jest ten, co się rozgląda. Ten gość idzie szybko. Drugi się nie śpieszy. Się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce. Pan Artur napisał do mnie, słucham wypowiedzi pana prezesa Związku Banków Polskich. Chciałbym się podzielić wiedzą o Deutsche Banku. W tym banku pomoc polega na tym, że zawieszono spłaty na 3 miesiące, po czym kolejne raty będą wyższe, bo nie można wydłużyć okresu czasu spłaty. Taka pomoc to chyba żart, komentuje słuchacz. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Minuta pozostała do 18:00. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców.